Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugünkü dersimiz Ahzab suresi 31. ayeti kerimeden başlayacak. Rabbimiz buyurur ki: "Ve men yaknut min kunnelillahi ve resulihi ve ta'mel salihan nu'tiha ecraha merrateyn ve atedna leha rizqan kerima." Bir önceki dersimizde 30. ayet-i kerimede "Ey peygamber hanımları, siz bir kötülük işlerseniz cezanız iki kattır" demişti Rabbimiz. Bu ayet-i kerimede ise Rabbimiz buyuruyor ki: "İçinizden her kim Allah ve peygamberinin emirlerine boyun eğip itaat ederse, dürüst ve faydalı işler de yaparsa onun mükafatını iki kat veririz." Peygamber hanımı olacaksın, işlediğin suçtan dolayı çift ceza. Peygamber hanımı olacaksın, işlediğin iyilikten dolayı, itaattan dolayı yine çift kat ecir alacaksın. İşte bu Allah'ın peygamber hanımlarına verdiği bir mükafat. Öteki dünyada da ona değerli bir rızık hazırlamışızdır. Yani cennet vereceğiz. Bu dünyada peygambere itaat ederek, peygamberi tercih ederek, dünyalığı tercih edip de peygamberi terk ederek değil, peygamberi tercih edip dünyayı terk etmek suretiyle bu karara varanlara Allah ahirette bol rızık verecek, cennet verecek, imkan verecek. Yani sa'in nebiyyi, lestunne ke ahadim minen nisai, in ittegaytunne felâ tahsâne bil kavl, feyetme'allezi fî kalbihi maradun ve kulne kavlen marufâ. Ey peygamber hanımları, siz diğer kadınlardan herhangi biri gibi değilsiniz. Yolunuzu Allah'ın kitabıyla bulmak istiyorsanız, yabancı erkeklere karşı tatlı ve edalı bir şekilde kırıtarak yumuşak söz söylemeyin ki, kalplerinde hastalık olanlar size karşı şehevi bir arzuya kapılmasın. Sözünüzü daima güzel, ölçülü, ağırbaşlı, kuşkudan uzak bir şekilde söyleyin. Peygamber hanımlarına da soru soruluyordu sahabe tarafından. Ama peygamber hanımları sert ve mert biçimde cevap veriyorlardı. Sorulan sorunun cevabını veriyorlardı, işin içinden çıkıyorlardı. Değilse cahiliye dönemi kadınları gibi veya bugünkü kadınların yaptığı gibi yapmıyorlardı. Tatlı ve edalı bir şekilde kırıtarak yumuşak söz söylemiyorlardı. Kesin ve net ifade. Evet, peygamber hanımlarına böyle, ya bizim hanımlara aynı, farkı yok. Telefona çıktığında yılışık vaziyette telefona cevap vermeyecek hanımlar. Kapı çakıldığında kapıyı açarken "buyurun, şöyledir böyledir" demeyecek. Söylenmesi gerekeni net, edalı biçimde değil, kırıtarak biçimde değil, karşıdaki insanın şehevi hislerini tahrik edecek biçimde değil, sert ve mert bir biçimde söyleyecek. "Kim arıyorsunuz, buyurun, kim aradınız?" "Tamam, yoktur, akşam 6'da gelir, 5'ten sonra tekrar arayın" der gibi ifadelerle yapılacak bu iş. Müslüman hanımefendisi kendi kocasına yaptığı muameleyi bir başka yabancı erkeğe yapamaz. Onunla konuştuğu gibi cilveli biçimde bir başkasıyla konuşamaz. Bir başkasına hitabı değişik olacaktır. İşte önce peygamber hanımlarına bu ikaz, sonra da tüm Müslümanların hanımları için geçerli. Evet, siz Müslüman olmayan diğer kadınlar gibi değilsiniz. Diğer hanımlardan bir farkınız vardır sizin. Siz Müslümansınız. Müslüman olmanın sebebiyle kocanıza karşı her türlü şeyi yapabilirsiniz ama yabancı erkeğe karşı bunu yapamazsınız. Peygamber hanımları da yapamaz. Dolayısıyla tatlı, edalı bir şekilde kırıtarak yumuşak söz söylemeyin ki kalbinde hastalık olanlar size karşı şehevi bir arzuya kapılabilirler. Bitti. Telefonla aşık olan insanlar var. İnternetle aşık oluyor. Yazdığı yazılara ve sözlere karşı çocuklar birbiriyle buluşunca birbirini öldürüyor. Ne demek bu? Yani kişi sözlerle de aşık olabilir mi? Olabilir. Konuşmayla da telefonla da aşık olabilir mi? Olur. Yüzünü görmeden aşık oluyor. Yüzünü görünce hiçbir şeye yaramazmış bu, niye böyleymiş diye insanlar birbirini öldürüyor. Bugün internet felaketinin veya cep telefonu felaketinin başımıza açtığı sorunlar bunlar. İşte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a da 14 asır önce inen bu ayetler, peygamber hanımlarının da, Müslüman hanımlarının da yabancı erkeklere karşı kırıtarak yılışık vaziyette tatlı ve edalı bir şekilde konuşmamalarını, sert ve mert olarak konuşmalarını, değilse karşıdaki muhatapta hastalık varsa şehevi hislerle buna karşı değişik bir düşünce içerisine girebileceği de bildirmiş oluyor. Biz de buna dikkat edelim. Hanımlarımız telefona cevap verirken veya kapı çakılınca kapıyı direkt açmayıp içeriden sorup ona göre cevap vermesi gerektiğini anlamış oluyoruz. Evet, 33. surenin 33. ayeti. وَقَرْنَ ف۪ي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُولَى وَاَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَاَتِينَ الزَّكَاةَ وَاَطِعْنَ اللّٰهِ وَرَسُولَهِ اِنَّمَا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيُسْحِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَحِّرَكُمْ تَطْحِيرًا. Önce peygamber hanımlarına, sonra Müslüman hanımefendilere ikaz. Evet, Müslümanların hanımlarına ikaz, hatırlatma, öğüt. 33. surenin 33. ayeti. Evet, hanım kardeşlerimiz dikkatli dinlesinler. Rabbimiz buyuruyor ki, kitabımızın 33. suresinin 33. ayetinde, kitabımızın 421. sayfasında Rabbimiz buyuruyor ki, ey Müslüman hanımları, ey peygamber hanımları, evlerinizde ağırbaşlı bir şekilde oturun. Kadının sokakta işi ne? Niye çıkacak kadın sokağa? Zaruri işi olursa çıkacak. Hastaneye gidecek, çıkacak. Diş yaptırmaya gidecek, çıkacak. Babası ölmüştür, tapu dairesine gidecek, çıkacak. Zaruri işi olursa çıkacak. Değilse erkekten çok kadın piyasayı doldurmuş. Ne işi var bunların? Evet, Rabbimiz 33. ayetinde buyuruyor ki, evlerinizde ağırbaşlı bir şekilde oturun. Zaruri bir işiniz ve ihtiyacınız olmazsa çarşıya çıkmayın. Sokağa çıkmayın, sokaklarda gezinmeyin. Eski cahiliye dönemindeki gibi, kadınların yaptığı gibi kırıtarak, süslenerek, kokulanarak her türlü cazibenizi sergilemek üzere sokaklara dökülmeyin. 14 asır önce cahili kadınları yapıyormuş bunu. Bu ayetler inince Müslüman hanımefendileri örtülmüşler ve evlerine girmişler. Sokakta gezmek yok, dolaşmak yok, marketlerde dolaşmak yok, çarşı pazarda kıvramak yok. Zaruret icabı kimsesi olmayan kadın markete de, bakkala da, pazara da gidebilir. Kocası yoksa, oğlan çocuğu yoksa, zaruri ihtiyacı için zaruri miktarda çıkabilir. Ama onun dışında keyfi olarak hiçbir kimsenin çıkma imkanı, ihtimali yok. Bu ayet-i kerimeye uyulmak zorunda. Evet. Evlerinizde ağırbaşlı bir şekilde oturun. Cahiliye dönemindeki kadınlar gibi sokağa dökülmeyin. Kırıtarak, her türlü cazibenizi sergileyerek, kokulanarak sokaklara dökülmeyin. Namazlarınıza dikkatli ve devamlı olun. Namazınızı kılın ey kadınlar. Evlerde de namazınızı kılın. Evde namazınızı kılın. Dikkatlice Allah'ın kitabındaki belirttiğine göre hayatınızı yaşamaya çalışın. Zekatınızı verin. Allah'a ve elçisine de itaat edin. Ey peygamberin ev halkı! Allah sizin üzerinizden her türlü çirkinliği ve kirliliği gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor. İşte böylece gelmiş geçmiş peygamber hanımları. Peygamber hanımlarını örnek alan Müslümanlar da, Müslüman hanımefendiler de aynı şekilde gelip geçiyorlar. Evlerine kapanmışlar. Namazlarını kılıyorlar. Kollarındaki bileziklerin zekatlarını veriyorlar. Çocuklarını terbiye ediyorlar. Kocalarına karı olmak için evlerinde çamaşırlarını, bulaşıklarını, ev işlerini yapıyorlar. Sokağa dökülmemişler. Erkekle birlikte giriyor. Erkekten sonra giriyor kadın sokaktan. Yemeği kim yapacak? Bir şeyler söyleyelim, getirsinler lokantaya diyor. Veya hazır kuru ekmek, peynir ekmek, zeytin ekmek yiyelim diyor. Hanımefendi de erkekle birlikte eve girdiği için bu yola başvuru veriyor. İşte Allah Müslüman hanımefendilerden bu kötü izleri gidermek için, tertemiz yapmak için evinizde oturun. Çarşıya, pazara dökülmeyin. Çarşıya, pazara kokulanıp, tütsülenip, her türlü cazibenizi sergileyerek, kırıtarak sokaklarda gezinmeyin buyuruyor Rabbimiz. 34. ayet. وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى ف۪ي بُيُوتِكُنَّ مِنْ اَيَاتِ اللّٰهِ وَالْحِكْمَةِ اِنَّ اللّٰهِ كَانَ لَط۪يفًا خَب۪يرًا. Evlerinizde okunmakta olan Kur'an ayetlerini ve elçisinin sünnetini devamlı hatırlayın. Evde ne yapacağız akşama kadar? Bomboş vakit mi geçer diyor hanımefendiler. Geçmez vakit. Bulaşığını yıka, çamaşırını yıka, evini süpür, sonra aç Kur'an-ı Kerim'i, bir sure, iki sure, bir sayfa, iki sayfa oku. Hangi tefsirden mütalaa edeceksen et, ondan sonra gözün yoruldu mu, aç hadis kitabını. Hangi hadis kitabı olursa olsun fark etmez, aç oradan peygamberin sünnetini, onun hayat tarzını öğrenmeye çalış. Ondan da gözün yoruldu mu, namazını kıl, nafile namaz kıl. Evin işleri zaten sana kafi gelir. Ama Allah bu 34. ayeti de diyor ki, Kur'an ayetlerini ve elçisinin sünnetini devamlı hatırlayın. Vazkurne ma yutla fi buyutikunne min ayatillahi vel hikmet. Ayet oku, hadis oku. Öğreneceksen onları öğren. Dizileri seyretmek suretiyle ahlakını, iffetini, hayanı bozma. Kadınlar değişik filmler izlemek suretiyle yaşantı modellerini değiştiriyorlar. Bozuluyorlar adeta. Bu bizim karı değil. Nasıl oldu bu? İşte falan diziyi seyretti. Falan diziyi takip etti. 3 ay içerisinde bu hale geldi. Seyretme kardeşim. Bakma. İşin de senin. Evinde oturuyorsam Allah'ın ayetlerini ve peygamberin sünnetini hatırla. Devri daim etsin. Riyazu Salih'in kitabı her evde birkaç aya bir devri daim etmeli. Rudani hadis kitabı her evde her yıl bir sefer hatmedilmeli. Kur'an'ın tefsiri bir tefsirden her yıl bir sefer hanımlarımız tarafından okunmalı. Gücü yeten imkan olan 2 sefer okusun. 2 ayrı tefsirden okusun. Ama mutlaka okusun. Filmleri, dizileri veya işe yaramadık şeyleri veya kişiye cehennem kazandıracak şeyleri seyrederek hayatını öldürmesin. İşte ayet öyle diyor. Allah'ın elçisinin sünnetini ve Allah'ın ahkamını hatırlayın. Gündeminizden eksik etmeyin. Vazkurne ma yutla fi buyutkunne. Evinizde Kur'an duyusun, evinizde hadis duyusun, evinizde İslam tarihi duyusun, evinizde peygamberler, peygamber hanımları, ashab, onların ismi geçsin. Peygamberleri hatırlayın, onların hayat tarzını ve onların nasıl hareket ettiklerini tevhid mücadelesindeki onların sabır ve dirençlerini öğrenin. Evinizde bunlar eksik olmasın. Şüphesiz Allah her şeyin iç yüzünü bilendir ve her şeyden de haberi olandır. 35. ayet. Evet, bazı Müslüman kardeşlerimiz o dönemde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a itiraz etmişler. Bütün ayetler erkeklere karşı geliyor. Erkekler birinci plana alınıyor, kadınlar ikinci plana mı itiliyor? Nedir bu diye Rabbimiz burada kadınları da birlikte sayarak onların da gönlünü okşatmış oluyor. Evet, kadınsız toplum düşünülemez. Ailenin yapısı, temel taşı kadındır. Ama kadınlar böyle arzu etmişler. Hep erkeklerden bahsediliyor. Erkeklere yetki veriliyor. Kadınların hiçbir yetkisi yok. Hiçbir kadınların yapacağı bir şey yok demek suretiyle. İşte bu ayet-i kerimeler de hem erkekleri hem de kadınları sayıyor. İnnel müslimine vel müslimat. Evet. Allah'a benliklerini teslim etmiş erkekler ve tüm kadınlar. İradeni, kafanı, kalbini Allah'a teslim edeceksin. Onun emirlerine teslim edeceksin. Ona göre yaşayacaksın. Müslüman budur. Vel mü'minine vel mü'minat. İnanan tüm erkekler ve tüm kadınlar. İnandım ben Allah'a. Kitabına inandım, peygamberine inandım, ahkamına inandım, cennetine, cehennemine inandım diyenler. Erkeklerden de oluyor, kadınlardan da oluyor. Hepsi inanıyorlar. Evet, onlar da. Vel kanitine vel kanitat. Kendini ibadet ve taata vermiş erkekler ve kadınlar. Yani ben Allah'tan başka sistem koyucu tanımıyorum. Allah'tan başka kanun koyucu tanımıyorum. Örnek olarak peygamberi tanıyorum diyen erkek ve kadınlar. Örnekliğini peygamberden alan, Allah'ın ahkamından başka sistem kanun tanımayan erkek ve kadınlar. Vessadikine vessadikat. Niyet ve davranışlarında doğru ve samimi olan erkek ve kadınlar. Niyeti doğru, davranışı doğru. Erkekten de olur, kadından da olur. Yani dost doğrudur bunlar. Sırat-ı müstakim yolcuları dost doğru olur. Ebu Bekir Sıddık lakabını aldı. Dost doğrudur. Tasdik edicidir o. Allah'tan geleni tasdik edicidir. Peygamberin her yaptığını tasdik edicidir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Miraç'a çıktı. Mekke'den Kudüs'e, oradan Miraç'a tekrar döndü geldi. Mekkelileri anlatıyor. Müslümanlar da var, müşrikler de var. Hazreti Ebu Bekir henüz duymamış. Haberi yok bu işte. Hemen müşrikler Ebu Bekir'e koşuyorlar. Ebu Bekir'i imanından caydıracaklar. Gaye ve maksatları o. Senin adamın var ya, kim o? Muhammed, evet. O diyor ki, ben bir gece içinde Mekke'den Kudüs'e gittim. Kudüs'ten 7 kat semayı gezdim. Cenneti, cehennemi gördüm. Şöyle oldu, böyle oldu diyor. Evet diyor. Ne demek istiyorsunuz yani? Olur mu böyle bir şey, mümkün mü? O da diyor ki, bunları kim söylediyse, kendisi söyledi. O söylediyse, onun ağzından çıktıysa ben kabul ettim onu, bitti iş diyor. Sıddık lakabını alıyor. Gerçekten niyet ve davranışında doğru ve samimi olan erkekler, işte Ebu Bekir gibi. Veya kadınlar. Böyle kadınlar da var İslam tarihinde. Sahabe arasında böyle kadınlar da var. İşte Rabbimiz hem erkekleri hem de kadınları sayıyor. Niyet ve davranışlarında doğru ve samimi olan erkek ve kadınlar. Ve sabirine ve sabirat. Sıkıntılara göğüs gelen erkekler ve kadınlar. Sıkıntıya göğüs geliyor. Müslümanca yaşayabilmek sıkıntılı. Müslümanca yaşayabilmenin her türlü sıkıntısına göğüs geliyor. Annesine, babasına göğüs geliyor. Komşusuna, akrabasına karşı göğüs geliyor. Çünkü hiçbiri onların Müslümanca yaşamasını istemiyor. Bu devirde, bu yaşta olur mu? Diyorlar. Bütün bunlara göğüs geliyor. Evet, kendisi üzerindeki pek çok güçlere göğüs geliyor. Bu yaşta böyle yaşanılır mı? İleride 70 yaşına girince, hacca gidersin, umreye gidersin ve orada iyi bir Müslüman olsun. Daha bu yaşta bu hayat yaşanır mı diyen pek çok kimselere karşı göğüs geliyor. Sabırlı oluyor. Sabır ve sıkıntılara göğüs gelmek erkeklerin de kadınların da yapacağı bir iş. İşte burada her ikisi de sayılıyor. Vel haşiine vel haşiat. Gönülden saygıyla Allah'a karşı gelmekten korkan erkekler ve kadınlar. Allah'tan korkuyor, başkasından değil. Polisten değil, jandarmadan değil, maliyeciden değil, konu komşudan değil, akrabadan değil, anne babadan değil, Allah'tan korkuyor. Allah'a saygı ve sevgisini ortaya koyarak onun azabından korkuyor. Allah'ın kendisine vereceği sevabı umuyor ve Allah'ın cezasından da sakınıyor ve korkuyor. Evet. Vel mutasaddikine vel mutasaddikat. Sadaka veren erkekler ve kadınlar. Eline geçenden bir başkasının istifadesi için sunuyor. Allah bana bu imkanı vermiş. Fakir fukarayla paylaşayım. Benim gibi olamayan, zengin olamayan kimselerle paylaşayım diyor. Onlara da veriyor. Erkeklerden de oluyor bu, kadınlardan da oluyor. Ve saimine ve saimat. Oruç tutan erkekler ve kadınlar. Erkek de tutuyor orucu, kadın da tutuyor orucu. Evet. Bunları da Allah sıralamış. Ayrıca vel hafizine furucuhum vel hafizat. İffet ve namuslarını koruyan erkekler, iffet ve namuslarını koruyan kadınlar. Allah'ın bu emri de yerine getiriyor. Ben nikahlımın dışında, eşimin dışında başkasıyla bu işi yapamam. Ben ırzımı, namusumu korumuşumdur, haya ve iffetimi korumuşumdur diyerek erkek de kadın da aynı özellikte olacak. İşte Rabbimiz burada bu gerçeği de sunuyor. Her ikisini de, erkeği de kadını da sayıyor. Ve zâkirîne Allâhe kesîran ve zâkirât. Allah'ı durmaksızın çokça anan erkekler ve kadınlar var ya. Allah diyor. Bu konuda Allah ne diyor? Allah'a soralım diyor. Bu konuda peygamber ne diyor? Ona soralım diyor. Dizilere sormayalım. Futbolculara sormayalım. Sanatçılara sormayalım. Allah'a soralım. Peygamber'e soralım, onlar ne derse onu yapalım diyorlar. Evet, bu şekilde Allah'ı gündemden eksik etmeyen erkek ve kadınlar da var ya. E'addallahu lehum mağfireten ve ecran azima. Allah onlara bağışlanma ve büyük bir mükafat hazırlamıştır. Evet, siz bu karakterde ve bu kabiliyette yaşamışsanız ben size her türlü imkanımı vermişimdir diyor Allah. Vereceğim diyor, cennet nimetlerini vereceğini beyan buyuruyor. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةِ مِنْ اَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهِ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُب۪ينًا. Allah ve elçisi bir konuda hüküm verdikten sonra artık inanmış bir erkek ve kadının kendi işlerinde tercih hakları yoktur. Allah ve peygamber böyle dediyse, aklıma göre, mantığıma göre, kanaatime göre şöyle olmalı, böyle olmalı diyemez. Evet, böyle bir şey söyleme hakkımız yoktur. Allah'ın emri buysa, faiz haramdır, bitti. Lamıcımı yok bunun. Kabul ettik, geçtik. Başörtüsü, Müslüman hanımefendinin simgesidir. Mutlaka örtünecektir. Allah'ın emridir. Farz-ı ayındır. Bitti, örtünecek. Şöyle mi böylemesi yok bunun. Dolayısıyla Müslümanım diyen Allah'ın emrine ve peygamberin emrine boyun eğer. İşte bu ayet Ahzab suresi 36. ayette bu gerçeği bildiriyor. Allah ve elçisi bir konuda hüküm verdikten sonra artık inanmış bir erkek ve kadının kendi işlerinde tercih hakkı yoktur. Tercih edemezsin. Peygamber böyle dediyse onu kabul etmek zorundasın. Allah böyle dediyse Müslümanım da diyorsan o yolda gitmek mecburiyetindesin. Değilse aklıma göre, kanaatime göre, sağduyuma göre bu böyledir. Sağduyunun gerçeğini Allah söylüyor zaten. Ona göre gideceksin, başka çarem yok. Seçme hakkın yok. Çünkü kim Allah'a ve Resulüne isyan ederse وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهِ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُب۪ينًا. Allah'a ve elçisine kim isyan ederse apaçık bir sapıklıkla sapıtmıştır o kimse. Apaçık bir sapıklıkla o kimse sapıtmıştır. Kimse kalkıp da Allah'a ve Resulüne onların getirdiği hükme boyun eğmeyip karşı çıkarsa sapıktır o. Hem de apaçık dört dörtlük bir sapıktır. 37. ayet. وَاِسْتَقُولُ لِلَّذ۪ي اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاَنْعَمْتَ عَلَيْهِ اَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللّٰهَ وَتُخْف۪ي ف۪ي نَفْسِكَ مَ اللّٰهُ مُبْد۪يهِ وَتَخْشَ النَّاسِ وَاللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشَاهِ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ ف۪ي اَزْوَاجِ اَدْعِيَائِهِمْ اِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُولًا. Evet, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Zeynep'le evlenmesinden de bahseder demiştik surenin başında. Bu sure içerisinde o hikaye de vardı. Peygamberimizin evlatlığının hanımıyla evlenmesi. Ve bir zaman ey Muhammed, Allah'ın nimet verdiği, senin de iyilik ettiğin kişiye, yani evlatlığın durumunda olan kimseye dedin ki, eşini terk etme. Allah'a, kendine ve diğer insanlara karşı vazifene dikkat et diye nasihat ediyordu. Zeyd ve Zeynep boşanacaklar. Geçim kolay değil. Geçimsizlik var arada ama Peygamberimiz yine nasihata devam ediyor. Terk etme. Allah'a ve kendine, diğer insana karşı vazifene dikkat ediyordum. Ve böylece Allah'ın yakında aydınlığa çıkaracağı şeyi içinde gizliyor ve insanların dedikodularından korkup çekiniyordum. Oysa korkup çekinmen gereken sadece Allah olmalıydı. Evet, Peygamberimiz boşandıktan sonra Zeynep'i alacak. Fakat sonra Zeyd, o kadınla beraberliğini sona erdirdiğinde, onu seninle evlendirdik, nikahladık ki, gelecekte evlatlıkları hanımlarıyla ilişkilerini kestikleri zaman, o kadınlarla evlenmek hususunda müminlere bir zorluk olmasın. Evet, böyle bir evlatlıkla, evlatlığın hanımıyla evlenme de bu şekilde Peygamberimizin zamanında gerçekleşti. O günden itibaren kişi evlatlığın hanımıyla evlenebilir o boşadıktan sonra. Dolayısıyla müminler seni suçlamamış olsun. Allah'ın buyruğu böylece yerine getirilmiş oldu. 38. ayet. Ma kana alennebiyyi min haracin fîmâ feradallâhu leh. Sünnetallâhi fîllezîne halev min qabl ve kâne emrullâhi kaderen maktûra. O halde Allah'ın kendisi için farz kılıp takdir ettiği şeyi yapmasından dolayı peygambere hiçbir suç isnat edilemez. Gerçekten bu, sizden önce gelip geçenler için de Allah'ın bir uygulamasıydı. Ve şunu da unutma ki, Allah'ın iradesi mutlaka gerçekleşir. Evet, Allah böyle yazmış, böyle murad etmiş. Dolayısıyla Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da evlatlığı Zeyd'in boşanmış hanımıyla sonradan evlendi. Allah ayarladı bu işi, nikahını Allah kıydı. Dolayısıyla hiçbir kimse peygamberi bu yönde suçlu kabul edemez, suç isnat edemez. اَلَّذ۪ينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللّٰهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ اَحَدًا اِلَّا اللّٰهِ وَكِفَى بِاللّٰهِ حَس۪يبًا. O gelip geçen peygamberler öyle kişilerdir ki Allah'ın elçiliğini yapıp hükümlerini tebliğ ederler ve ondan korkarlar. Allah'tan başka hiçbir kimseden korkmazlardı. Hesap görücü olarak Allah yeter. Evet. Müslüman peygamberin yolunda gidendir. Peygamber ve geçmiş toplumlara gönderilen peygamberlerin hepsi aynı şekilde. Hepsi Allah'ın elçiliğini yaptılar, hükümlerini tebliğ ettiler ve ondan korktular, onun azabından korktular. Allah'tan başka hiçbir kimseden de korkmadılar. Allah'ın azabı çetindir, devamlıdır. Kulların azabı ve işkencesi geçicidir. Hesap görücü olarak da Allah yeter. İşte tüm peygamberler bu şekilde Allah'ın hesabından korktular ve çekindiler. Sadece Allah'tan sokundular. Allah'ın dışında kimseden korkmadılar, çekinmediler. Davet ve tebliğlerini yürüttüler. 40. ayet. Mâ kâne Muhammedun ebâ ehadim min ricâlikum ve lâkin Rasûlallâhi ve kâtemen nebiyyin ve kânallâhu bi küllü şeyin alîmâ. Muhammed sizden birisinin babası değildir. Evet. Bu peygamber sizin birinizin babası değildir. Fakat o Allah'ın Resulüdür, peygamberlerin sorumlusudur. Allah her şeyi iyi şekilde bilendir. Öyleyse gel, sen de bu peygamberi, bu Allah'ın gönderdiği son peygamberi peygamber olarak kabul et. Baban gibi veya bir başkası gibi kabul etmeye kalkma. Sözü dinlenen, itaat edilendir o. Birileri peygamberi değişik görmeye çalışabilir. Babası gibi, atası gibi görmeye çalışabilir ama bu peygamberdir, sizden birinizin babası değildir. Peygamberlerin sorumlusudur ve Allah'ın elçisidir. Dolayısıyla Allah her türlü bilgisiyle onu donatmış, onu peygamber olarak göndermiştir. Ona itaat etmek gerekir. Atiullaha ve atiur rasul. Bitti. Önce Allah'a, sonra da peygamberin her sözüne itaat edeceksin. Peygamber ne dediyse tutacaksın. Peygamberin dediği yoldan gideceksin. Başka çözümü yok. Müslümanım diyorsam peygambere itaat edeceksin. Peygamber sizden birinizin babası ve atası değildir. O Allah'ın gönderdiği elçisidir ve onun sözü dinlenir, onun sözü tutulur. Ya eyyühellezine amenu üzkürullahe zikran kesira. Ey iman edenler, Allah'ı çok canım. Her an Allah'ı gündemden çıkarmayın. Bu yaptığım işte Allah ne der bana deyin. Yaptığınız işte Allah'ın ne diyeceğini, peygamberin ne diyeceğini düşünün. Allah'ı hatırlamak bu. Değilse eline tesbih çekerek yüzlerce, binlerce sefer Allah demek değil. Bugün toplum tesbih eline alıyor, Allah Allah Allah diyor. Yaptığı işler müşriklerin yaptığı iş. Nasıl oluyor bu iş? Düşünmüyor. Yani hiç farkı yok. Müşriğin yaptığından hiç farkı yok. Ama günde 10.000 sefer Allah derim. 10.000 sefer la ilahe illallah derim diyor. Yaptığı işin de aynen müşriklerin yaptığından farkı yok. Allah'ı anmak ne demek? Allah'ı hatırlamak ne demek? Rabbimiz burada bize onu bildiriyor. Ya eyyühellezine amenu zkurullaha zikran kesira. Her an Allah'ı an, hatırla. Savaşta, barışta, gökte, yerde, namazda, niyazda. Namazda Allah'ı hatırlıyor güya. Allah'ın emrine göre namaz kılıyor güya. Namazdan çıkıverince, işine gücüne dalınca aynen Yahudi gibi oluveriyor adam. Nasıl oluyor bu iş? Her an Allah'ı anacak ve hatırlayacak. Her an Allah'ı anmak ve hatırlamak mecburiyetinde. Müslüman Allah'sız yaşayamaz. Müslüman Allah'ı anmadan, hatırlamadan bir anını geçiremez. Müslüman pazar günü dükkanın kapılarını kapatıp içeride iyi malı kötü malla karıştıramaz. Allah'ı her an anacak. Her an hatırlayacak. Buğdayın iyisiyle kötüsünü birbirine karıştıramaz. Sütün içerisine su katamaz Müslüman. Allah'ı her an anacak. Sahtekarlık yapamaz Müslüman. Allah'ı her an anacak. Anmak budur. Değilse eline tesbih alıp da yüz binlerce sefer çekmek değil. Allah'ın dediği gibi yaşamak Allah'ı anmak demektir. La ilahe illallah ne demek? Allah'tan başka kanun koyucu yok. Allah'tan başka rızık verici yok. Allah'tan başka şifa verici yok. Sadece o var. Onun önünde eğilirim. Onun önünde rükû ve secde ederim. Ayarımı oradan alırım. Hayatımı tanzim eden esasları o gönderir. Budur. Müslümanın Allah'ı anması bu. Değilse Allah'ı anmak başkalarının anladığı gibi Allah'ın ismini binlerce sefer tekrar etmek demek değildir. Allah'ı her an anacak Müslüman. İşte bu ayette bize bunu emrediyor. 33. surenin Ahzab suresinin 41. ayeti. Ya eyyühellezine amenüzkürullâhe zikran keçîran. Her an Allah'ı hatırla. Gece, gündüz, sabah, akşam, yatarken, kalkarken, ticarette, işin başındayken, süt sağarken, sütün içine su karıştırırken, buğdayın veya malın malzemenin iyisini kötüsüyle karıştırırken, her an Allah'ı hatırla ve an Allah'ı hatırından çıkarma, onun emrini hatırından çıkarma. وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَاَصِيلًا. Sabah akşam onun şanını yücelt. Allahu Ekber ne demek? Allah'tır en büyük. Fenerbahçe en büyük diyemeyiz. Galatasaray en büyük diyemeyiz. Konya Spor en büyük diyemeyiz. Mark Dolar en büyüktür diyemeyiz. En büyük Allah'tır. Gece gündüz sabah akşam namazında ve namaz haricinde Allah'ın büyüklüğünü an. Bitti. Başkasını yapamazsın. Başkasını diyemezsin. En büyük falandır. Olmaz böyle şey. En büyük Allah'tır. En güçlü Allah'tır. Herkese ve her şeye otoritesiyle, hakimiyetiyle tasarrufta bulunan Allah'tır. Onun dışında bir güç düşünülemez. Dolayısıyla sabah akşam da onun büyüklüğünü an. وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَاَصِيلًا. 43. ayet, bugünkü dersimizin son ayeti. وَالَّذ۪ي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِن۪ينَ رَح۪يمًا. O Allah ki, sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için üzerinize rahmet etmekte, melekleri de size bağışlanma dilemekte. İşlerinizin düzgün gitmesi için dua etmektedirler. Allah müminlere karşı çok merhametlidir. Evet. Allah bize her türlü iyiliği yaparak, merhametli davranarak karanlıklardan aydınlığa çıkarıyor. Üzerimize rahmet ediyor, bize kolaylıklar sağlıyor, bize cennetin yollarını kolaylaştırıyor, cehennemin zorlarını zorlaştırıyor. Cehennem yollarını zorlaştırıyor ama buna rağmen insanlar zor olana talip oluyor. Zor yollara giriyor, kolay yollara girmiyor. Melekler de bizler için bağışlanma diliyor. Melekler, ya Rabbi bu kulumu bağışla diye dua ediyor. Hadisler var. Bu konuda pek çok hadis var. İşte bu ayette o hadislerin bir benzeri. Melekler bile biz insanların affedilmesi için, bağışlanması için daima dua ediyorlar. Bizim bağışlanmamızı diliyorlar. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. İşlerimizin düzgün gitmesi için melekler dua ediyor. Allah'ın bizi affetmesi için melekler dua ediyor. Allah müminlere karşı çok merhametlidir ve rahmetlidir. Bu merhametinden dolayı da bize kitap göndermiş, bize peygamber göndermiş, hayatımızı ona göre ayarlamayı bize emir buyurmuş. İşte bu yüzden biz de Allah'ın emrine göre hareket ederek, peygamberin dediği yolda giderek, ayarımızı oradan alarak, Allah'ın yolunda olmalıyız ve o yolda hayatımızı sürdürmeliyiz. Allah'tan başka hakimiyet kimsenin elinde yoktur ve olamaz. Hakimiyet kayıtsız şartsız Allah'ındır. İtaat edeceğimiz Allah, onun kitabı ve Resulüdür. Onun dışında itaat edecek hiçbir makam ve merci yoktur. Böylece bugünkü dersimizi de bitirmiş olduk. İnşallah bir sonraki dersimizde Ahzab suresinin 44. ayetinden itibaren konumuza devam ederiz. Rabbim bize söylediklerimizle, size de dinlediklerinizle amel etmeyi nasip ve müyesser eyleye. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.